سورت مریم شپارسم پارا سورت مریم شورا سورت شورا سدیرشتم سپارا پنزشتم سپارا آیات نمبر دے آیت نمبر دے سولہ شپارسم نمبر آیت سورة شورا پنزوشتم پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب سورة شورى کے در اعتراضونو او داغ مفصل جوابونو اول اعتراض صورت شورا داو شیرا دا خبره د توحید چې تکمه مسله بیانې دا ته आवाज کې پخوا خوشانه وکړي نو داغه دو جوابونه دي یو درې آیات کې کما خبره چې دو قوم زمانه پخوانو انبیام دا خبره کړې وا کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک دارنگی حکم کولیشی پیغمبر تا تا او آکسانو تا چستان پخواهو اگو رواحی کڑیوا انبیاءو تا دک صورت انبیاء کی تیرشیو وما ارسلنا من قبل کا من رسول الا نوحی الیه انہو لا الہ الا انا فعبدون سورت نحل کی ترشو شپک دیر شمایات کے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولًا عَنِبُدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ زُخْرُفْ كِمْ رَا رَوَانْ دِي وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ علاوه د دې خبره واهما ټول انبیا او تا کړه واستانه پوخا نزا خبر کوم چې دا وه ټول انبیا له سلام او تشوا زداغه خبره وه نه حکم نکوم جداغه وه نه وشوي دیم جواب د لسم نمبر آیات کې شرع علکم من الدین ما وصابه نوحا والذی اوحینا الیک وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيم الدين زداغه مسله حکم کوما زداغه باندې وصیت کړه او الله او وصیت کړه او پاغه مسله باندې انبياء عليه السلام یو بنتا نوح عليه السلام په وصیت کړه او دارنګ ابراهيم عليه السلام موسى عيسى عليه السلام پاغه وصیت کړه او خلقهم نتا خپلو ملګرو دا خپلو اولاد ته دا هغه مسله بیان کوم دوی می تراز دا او چې موږ باستا خبره منلې وا خټول کتابونه استا مخالف دي موږ کتابونه چې د الله کتاب طرف نه راغلي دي هغه ټول متفق دي زما په خبره وګوره کتابونو خلاف نه وکړي دا هوا کتابونو خلاف کړي او چې هغه د زده او د عناد نه ډکو د شرکیات او د بدعات او کتابونو لیکري شو نه خلاف کوي لسم آیات د دې سورت شورا وګورئ ومختلفتم فی من شیء فحکمه الی الله الله وی چې تاسو یو مسله د دین کې خلاف راغی نو زما ها کتاب ته واپس کړئ بیا دویم جواب پنځل لسم نمبر آیات کې فَلِذَلِكَ فَضْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ دیبا خلاف کې دارنګي را بلا خلق زما کتاب تر دې خلاف تو وجنا او کلک یا پدې باندې الله دې من کلک کی او دریم جواب ول سمات کې الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان والله ذول کتاب را لګلې مونږ تا چې پدې خپل عقیدا خپل عمل وتلو مونږ دا غي مسلې بیان کو چې پاغه الله انبيار عليه السلام او ټول د پاره کتابونو را لګلو سلورم جواب 47 نمبر آیات کې وصلوي استجیبو لربکم من قبل آیاتی یوم اللہ مرد لہو من اللہ دا اللہ حکم نو منی مکدر آدلو دا قیامتنا او پنزم جواب دو سل دو پندوستم آیات کے وکذالکا اوحینا الیکا روحا من امرنا ما كنت تدريم الكتاب والليمان ولكن جعلناه نورا نادي به من نشاء من عبادنا زردی کتاب الله وحکم تا تا پیغمبرا زکا چت پوینه ویچ سرنگ بای بیان دی کتاب و بیان ایمان پتا تا دی ایمان پتا روا چزبا دی ایمان بیان څنګه کوما بعض خلک دی ایمان او دی یقین خبره الکه دی ایمان او دی یقین خبره خود قرآن نزده کی تا قرآن نزده که تا خود قرآن مقابله وکړه تا خود قرآن خلاف وکړه اخر کو چې قرآن او کتاب دینی مخه مخه تکاو نن داغه حالت وګړه هدارنګ دا پنځه جوابونه دی چې ټول کتابونو ستا مخالف دي بیا درې اعتراض دا او شټول مولایان ستا مخالف دي زمن کارم دا او چې د الله دین مخلوق ته رسول لې کپای کی کتابونه مخل راځي کپای کی عوام مخل راځي کپای کی مولایان زد او عناد مخه تراځي خو مونږ باغا داغه خیال نه ساتو مونږ به د الله د کتاب خیال ساتو وګورا مولایان مخالف دي نو داغیز دو جوابونه یو سوال لسم نمبر آیات کې وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم باغیم بینهم دی خلاف نده کرے مگر پس داغینا چراغ دیتا علم پا دو وجه دزدنا پا خفل من که دا حق پا رسو سرا و دی خلاف کرے دزدو دعینا دو وجنا و خوط پترا چدر دا قرآن سیده توحید سیده او دویم جواب دا 21 نمبر آیات کې عملهم شرکا او شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله عادی جوړ کړی د ځان نه عادی الله سره برخدار کړی دی عادی له برخدار دی شو جوړ کړی دی برخدار او د لرا د دین نه هغه دین چې حکم نه کړی باغ باندې الله د ځان دین جوړ کړو د ځانې بدعات جوړ کړیو د ځانې مولودونه جوړ کړیو د ځانې دین جوړ کړیو هغه ته به دین وي کله به عيد میلاد النبی دی کله به سیرت النبی دی خلاف سنت د پیغمبر به کاو او به سیرت النبی او مولود النبی او کله به وی دا شومه دا د سلو اختیار او دا کله دا دین کیو کی مونږ ته وها کنا چې مونږ هم بیا کو دا درې ترازونو داغه جوابونه ننی سبق کې شپارسم نمبر آیات دې زمنګ سبق والذین یحاجون فی الله آکسان چاغه جګړه کوي په دین د الله کې د الله په دین کې جګړه شروع کړي فی توحید الله فی دین الله فی کتاب الله فی وجود الله ټول معنی کوي من بعد ما پزاغنا استجیب له چې قبول دی او کې شهادت دې مسلې یو ځل خلکو مسله ومنله خلکو مسله قبول کړه او بیا هم تداغه کې جګړه کې بېمانه ننم د الله د توحید پیغام او خبره خلکو منلې ده خو باز مشرکین مبتدیین اغلار شي اوازه کې دا مسله خلاف شروع کی نو قبول شوی مسله کې خلک بیا سره شروع کی جګړه شروع کی مین بعد مستجیب لہو پس داغنا چه قبول دیا کڑی شوید لہو دا دے مسئلے دا پارا یا قبول دیا شوید دا علماء ربانیو دا طرف دا دے مسئلے آو علماء حق پرستو مسئلہ من لوا دا اللہ دا طرفنا آغا توحید من لے شویو خلقو من لے دا بیمان لارے نو آغا دین او توحید من لے شوی آغے پا خلقو گڑو ارکا حجتهم دا حیزتون عند ربیم دلیل دای دی بیکارا پنیز دا رب دای باندی علاوی دای اغا دلیل د شرک او د کفر اغا دا تبایی او دا بیکاری دی وعلیم غضب نو دای باندی غضب دی ولهم عذاب شدید او دای دا عذاب دی سخت اللہ الذی انزل کتابا بالحق والمیزان الله آزاد دې چلارې ګلې دې قران د پارا د ښکار کولو د حق او د ټول الله وی راشه حق می ښکار کړې د قران نا قد جاءکم من الله حنور و کتاب مبین حق راغلې میزان تل راغلې را په دې خلاق د عمل تل حدی و جنا یو سالک موي کتاب سنت لی سیرفیون او دا زمانگ دا شیخ سب قولم دیا ہموئی کتاب سنت لی سیرفیون بلوت الناس بی آزل محقی قرآن سنت زمان کا سوٹی و ما فدی خلق و طالب فمن ام زائغن لا خیر فیهم ومن ام جائزن تجویز شکی بازو کیس خیر نو کاغو خطیدہ او باز لا اوسم شک روان چې د چاو منو اوسم شک یان دي یره د چا خبره بس یره د چا تلا اوسم په ني بې معنا قران او سنت د ته بیانيږي ګوره پال چینل ګوره د قران او سنت درسونه دي په فیسبوک ګوره نت ګوره پال یو طریقه د قران او د سنت کې درسونه دي امر دي د اشاعت او تهيري او سنت او علماو دي يوم ولاده سنشته جاغه داسې درسو کې ایا بیانو کم که بیان که نصرف ده اقتدار ده بچاو ده پارا چه یرا دان لی شوی ده او زمانگ سر جاتی شوی نو ده اغیر پارا بیان نکه دانوی چه ده خلق و عقاید بگراو دی ده خلق و عامال تبای طرف تروان دی منگ میدان که ادری گو ده خلق و ده اکری و ده عمر اصلاحو کو بس صرف یا درجی دی یو درجه ده دویم درجه ده افده خلق اختر کرده آغا نوجوانان خبری را چه زنانه من پا دی مصیبت بانی اخته کری دی او دو قرآن و دو سنت نی خلق لری ساته لی وما یدری گا لعل ساعت قریب او سشی پوکت آل را شای چه قیامت وی نزده قیامت نزده دی زکر دی قیامت آغا نخی آغا موجود دی ولی ولی نخی او آغا غط غط نخی آغا موجود دو والی دی چاغه نور را خاطر دی د مغرب د طرف نه دجال راوتلی امام مهدی رضی الله عنه راتللی عیسی علیہ الصلات والسلام راتللی داننګ د دجال هغه جاسوسا هغه دا غټ غټ نه خېری او اولی نه خې ټول څه شي وی زائر شي او موجود شي وی و ما یدری قال لعل سات قریب او څه شي په کتل راځي چې قیامت وینځ دی نبی علیہ الصلات والسلام داغه په زمانہ کې هغه د دجال اپ یې راکيو شدا حالت د ابن سیاد په باره کې چرازی او نبی علیہ الصلات والسلام ویلو چې کې دې شدا سره دا دجال لے او بیا صحابي قسم کې چې زماده قسم یې دا دجال لے ځکه هغه نه خې بازه د موجود دی خو نه بار چې هغه زمانہ کې هغه د دجال منتظرو دارنګه حدیث کې راځي هر یو پیغمبر خپل قوم د دجال د فتنې نه يرول او د دجال نه او حدیث کې راځي اللهم انی اعوذ بک من فتنه الدجال ومن فتنه المحیا والممات داغه د پاره کوشش وکړ دی نبی علی السلام او زب سرنګ خوشاله شم چې حضرت اسرافیل علی السلام شپېدې په خلو کې نیولې دا او ها غوګونه مایل کړی دي او ریته حکم د الله تا او سره کته کړی او د الله د حکم انتظار دی چې ما ته کله الله حکم کوي چې سیټیو وا چې قیامت قائم کیږي زه به څنګه خوشاله شم داسې حالت کې اسرافیل علی السلام موجود دی او موږ تماشید او ماشید او درنا دی او د شینی دی او پیسی دی لکه عوام خودن اپوی دی امیان دی او مولیان نن پده کرسی بان جنگ دی او خلک اختر کرده دی کله یو زی روڈ بلاکا او کله بل زی بن کا او دا چه منگ نزی علاکه تازا خوزیات دی داو کتا چه قرآن و دو سنت درسونه دی پلی خودا او چه سوگ دو قرآن و دو سنت درسونه کئی پاغی دی بن کرده دا سی یو وقت تا پی بند کردی و بندور لی وما یدری گا لال سات قریب اللہ جمعات برا خوشو علک افلانی اڈر کرے مشین بن کا لسپیکر بن کا ملاوہ درس نہ کئی الحمدللہ نند آغیر اللہ دی کتاب ازار دی والی دی وما یدری گا لال سات قریب او سشی پوکت اللہ شاید چه قیامت دی نزدی خودے گوار ایک منگسی در سنکول شدی پو حکمتنو کے یستاجلو بی اللذین لا یؤمنون بیا تلوار کئی پا دی بانی آکسان پا دی عذاب چیمان روڑی پا دی بانی واللزین آمنو آکسان چیمان روڑن کری آکسان چیمان روڑی یریدن کری من آت دینا چه قیامت برازی عذاب برازی ویالمونا نا لحقو پوئی گری چه بشک دا قیامت دیشتیا الا خبر سے خلقو ان الذين يمارون في الساعه بشکا کسان چې شکې په قیامت کې لفي ظلال بعيد خامخا په گمراهی لري چا چې قیامت نه انکار کړي او هغه همیشه تبای سره مخ دي الله لطيف بعبادي الله بارک بنده په خپل بندګانو باندې الله ویني خپل بندګان بشوي الله لطيف بعبادي الله بارک بنده په خلو بندګانو يرزق من يشاء رزق ورکه چاته چخغشي او والقوي العزيز او دا الله دې قوي او زور ور رزق مړه په اقتدار کې نو رزق په منبر او په سنټرې کې نو چې ته مرشوي جزا منبر نشو موضوع د لوګي مرشم ز سړیا راشه علم که دا اللہ کتاب ہوا آیا اچھا اللہ دے پر رزق مور کی راشد اللہ دن مخلوق دا بیان کا یرزق من یشا مریمی تو گورا آداغی کم منبری وا مریمی تو گورا آداغی کم اقتدار و کم سنیٹری وا چھ دا اللہ دا دین دا پارا والا روا او آغا اللہ پیدا سے میرے بانیانے کئی چھ بلا موسم خورا کنو لاللہ اور کئی حضرت زکریہ علیہ السلامی خزمت کئی پیغمبر د خځه خدمت کوي او هغه د الله د دینه خدمت کاو یو زلو ته عیسی علی السلام حضرت زکریا علی السلام وي انا لک هاذا یا مریم د چرته تعالی را د میوی مریمی بلا موسم میوی تا د کم دین راځي د ارزه نه روان دي تا ته سې زنا چې د الله د دین کار چا کړي الله ولدا سې زنا ورګي له کوم ځای می ته ګوره قسم قسم خوراکونه قسم قسم سبزیانې قسم قسم مال او دولتونه ار یو شی بوله الله ورکه پس کېګه موتا د الله دین ته پس کېګه انا لک هاذا یا مریم د چرتن تعالی دا بلا موسم وی مریم نو مریم تو ان الله يرزقو من یشاء بغیر حساب بشک الله رزق ورکه چاله چوغږي بلا حسابا منګ مو یو راشه ک پریمانه رزق غواړي بلا حساب او مال او دولت غواړي نه په منبر او په سنټرې کې نشته آزاد الله په دین کې چې راشه مول لیکي حساب هم داګه سره بیان کی او دنیا د سيزونو په سره حساب کوي اوس بچیا یو یو پیسې حساب بدر سره کی چې دا تا د خلکو حقونه والی دي او دا به نو صبحاسي او چې الله دین دی بیان کا د مخلوق نو الله تعالی دوره مال درکی دوره خزانه دولتونه بدل کی د علماء او تاریخ پرې باندې گواره امام رازی رحم الله چې دا الله دین کله مخلوق ته کولاو کو او دا الله دین بیان کو امام رازی د الله دوره مال ورکړو چې بادشاہان ته بیا پس کېغري په قرضو کېږي دا چې مالونه له بیا الله ورکړو او دا چې بادشاہان سره بیا حساب کړه کم دینا دا د الله احسان چې الله چاله ورکړي او دا چې تاسو کړی دي دا چې نن سکه د قوم مالونه واري دي به حساب دنیا کې هم کی اخر کې هم کی من کان یریدو حرس الاخرت نزل لو فی حرسی آسو چو غالی فصل داخرت پاجر داخرت نزل لو فی حرسی جادو کمندل را پا فصل داکی سوک چو داخر کروند غالی پسبانی غالی پا ها اجر داخرت کار د دین کوي او مقصد پاغه باندې سوي اخرت ګټل وی لکه موږ د دین کار کوو زموږ مقصد د الله رضا ګټل دي چې موږ به د الله رضا حاصل کو موږ د په الله غلوی مقام خسته کې د اخرت دا خبر را نزل لو فی حرز ایجاد کو موږ د الله په فصل دا کې ومن کان یرید حرز دنیا او سوچو غواړي فصل د دنیا فصل د دنیا غواړي دنیا به ګټي په عمل اخر باندې کتاب مخه مخه تا کوي تین مخه مخه تا کوي او مقصد په اقتدار دی مقصد په کرسی دا مقصد په مال ګټل لی ها زه مدارس جوړ کړی دی او مقصد په دنیا ګټل لی نو دی مینا ور بګومند تداغینا الله وې وما لو فی الاخرت من نصیب نبوی در اخرت کې صبرغا دنیا بول ورکم سورا سزونه ول دنیا کې ورګړي الله وګړي اخر کې برخې نشتا او موحدین نیکان بندگان دنیا کې مرکه او اخر کې الله ول ورکه هغه دنیا هم نشتا دنیا هم تلاله چې یو بازي وزه کله یو کله بلځه او اخر کې خدا الله وادي دی ما لهو فی الاخرت من نصیب اخر کې مخه خوشاله یو نمیم برشتا نئی دارشتا او نسنی تیرشتا الحمدللہ او زمانگ مرگری دا دن کار کئی او خب خوشحالی نیت باندر لگیاری دا قرآن در سنن کئی دا اللہ دی کتاب در سنن مخلوق تا کئی دا خلق دا عقیده او دا عمل اصلاح کئی خب خوشحالی دی ایس چیز نشتا نمخی او نوزو او نتمل رو آئنده کن ام لهم شرک او شرعو لهم کم خلق چا دا حق پرستو سچ الله بدا سی عمل اور سره کې لکه څنګه چې اور سره وکړو او بیا وچړی ام لهم شرک او شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله آشته دې دې را برخداران چې جوړ کړې دې ځان دې رد دین هغه دین چې حکم نه کوي باغ باندې الله ا دې ځان دین جوړ کړې په دې الله حکم کړو شاطبی کتاب الاتسام کې ذکر کړي اشیخ القرآن رحم اللہ دا آیات پرد بدعاتنا پرد بدعات و بارک دا گرزولے دے ام لهم شرک آو شرعو لهم من الدین زان دین جور کرے درود تاج دا زان نو جور کرے یادا فی البلائی والقهت والمرض والعلم دارنگے مولودون دا زان نو جور کریو شرکیات و خرافات و بدعات دا زان نو جور کریو ہاں ها مولودون از ځان نه جوړ کړو یو مصیبت نو د شومی وی سلو اختیانی وی کلیزی وی دا به ټیم په ټیم خلکو ته بیانون اگر چې کتابونو کې مشران د دې خلاف لیکلو فاغم نه مني ویا غلط شو ها نو وادو ک الله وجه سم غلط شي ام لهم شرک او شرو لهم من الدین عاشته دې دلاله عاش پر خداران جوړ کړې دې بر خدادانو دې د دین هغه دین چې حکم نه کوي باغې باندې الله ولولا کلمه الفصل کنه وی کلمات جدا والی په تاخير د عذاب لکوجیا بینوم بلا مخامخه فساد بشي واده ترمنځ په انصاف وان الظالمین لهم عذاب الیم او بشکا ظالمان دل عذاب دې درناک ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا ويني بظالمان يريدون كي داغنا چه ده کم عمل کرو دنیا کې مشرک مجرم چه کم عمل دنیا کې ده شرک او دو کفر کرو آخر کې بابا ده خپل عمل بیاسی یریگی باشه ماول ده سی عمل کرو راشه نن چه نیک عملو کو سوا پی خوشا ریو بیا پی سبارونو خفا نیو وو واقعون بیم او دا او عذاب واقعا کی دنگی پدائی بانی والذین آمنوا وعملوا الصالحات خلق درنے کئی خلق خلاف چې زمانگ تا سزونا ملاونو شو او زمانگا دا جماعت اشاعت و توحید و سنہ جلسے کئی دا قرآن و دا سنت پا اختتام کئی دو قران او دو سنت په ابتدا کې کله یو ځای اختتام پروګرام کله بل ځای او خوشاله دي او خپل امیشن په طریقې باندې بوزي الحمدلله شکر خدا چې موږ له لاس کې قران او سنت را کړو والذین آمنوا وکسان چې مان وروړو او عمل صالحات او عمل وکنه کو تایید کو دا خلکو چې زمنګ دا میشن تایید کوي او تاسو تایید ولې چې موږ څنګه دا خلکو تایید وکړو چې هغه زمنګ د مسلې سره کړو او زمنګ د مرکزونو تایید کړو او عمل صالحات او عمل وکنه کا فی روضات الجنات فباغ چود جنتون کبئی لهم ما یشاؤنا عند ربهم دیلبا آغسی چه غالی بیدئی پنیز در عبد دی بانده دیلبا آغسی ملاوی گسا چه دی غالی ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون سورت حامیم سجده کی تیرشیو تاسو له باغ سي چې تاسو غواړئ په خلې باندې آسو چې تاسو غواړئ فزړه کله کې راځي نو ملاويږي واک په خلې غواړئ ملاويږي با ذالک هو الفضل الكبير دا دې فضل لوی د الله تعالی طرفنا لوی فضل داو چې الله دې جنت نصیب کړي لوی فضل داو چې څو غواړئ ابد له ملاويږي لوی فضل داو چې ایمان او عمل دې نصیب شي الله دې زمنګا دا میشن تر قیامت نصیب کړي واخر دعوان الحمدلله رب العالمین دعا وکي زمنګ مشایخ وتا زمنګ له لاس کې قران او سنت را کړو او الله دې داغه قبولو منور کړي او الله دې زمنګ جماعت اشاعت او توحید او سنت په ترقی باندې دین نورم بوجي او الله دې زمنګ ملګری چې څه قسم رکاوټونه دي څه قسم تکالیف دي الله هغه او آسان کړي زمنګ سره لوی لوی علما دي خطبا دي شيوخ دي الله نورم توفيق مجلس اطاعت دین د پاره او لور کې الله منګله می استطاعت راکې الله زمنګ دي طلباء او زمنګ دي شاګردانو الله چې کم دې کې سو زمنګ د دین د आवाज اوري کورونو کې مدارسو کې دلته الله توفيق او لور کې دزدا کولو د بیانولو او د عمل کولو او الله چې زمنګ کورونو کې سوله بيماريان دي الله زمنګ د بچو حفاظت وکې الله زمونږ د طلباء او حفاظت وکي الله زمونږ د مسلمانانو حفاظت وکي الله زمونږ د ملک حفاظت وکي الله زمونږ د ادارو حفاظت وکي الله دا چې کوم حکومت بر سر اقتدار راغې مرکز کې اوسبو کې الله د دې امداد وکا الله دې د توفیق ورکا د صحیح انتظام چلولو او د صحیح فیصله کولو الله زمونږ چې سوره قرضې دي قرضې ملک دي اندرونی بیرونی کې زمونږ دي الله په خپل فضل هغه ته ختم کا او الله زموږ سره مشکلات دي الله زموږ مشکلات تا ته معلوم دي الله زموږ مشکلات موږ ته آسان کا او هغه الله موږ د مصیبتونو اخلاص کا الله زموږ دا بچ علما کا دیندار کا الله زموږ ته اس کا الله سحر در زمنګا یاد ساته پاوکم اتبجه تو قرآن کریم درس وی د احادیث او د مشکار یا صالحین سادو طالبین او د حضوری د فقہ د کتابونو او حماستن پابند نه بجې د ټیمونو خیال ساتي او زموږ د موبایل نمبر 0333 92 70531